السلام سلام سلام سلام السلام سلام ليلي سلم سمك ام صبا سوراري قبل سكانت ودومك صاب اللولي ازوتي لو تاكي نترب سويه يركتا كاماني soyayya ta agaza in samu sukuni farin ciki na kuma wuri na kaunar kike bani bari mu yi zama iri canza mun kike huta iza na so ka bude kunnan ka da hanzari saurara dube ni babbar mace ce mai jan aji dan lura kuna da ban yake ko a cikin mata dan zarra kusancin in baka gane ba gaba na yi bayani ki da bi on ki kafa da duba dan mata sun suka gani can ajiyan ga kikkiawa san san baki da muni in same ki matsayin matar aure ba sauran wani ba zan yarda toshi sai wanda ya amsa sunan sa namiji kauna zan bashi lalle kayo sa'a tun da na yarda na sauke farashi da ni da kai tabbas na yarda za mu soyayya na yarda za mu soyayya السلام سلام سلام سلام السلام سلام وعليك السلام نينا أمسى مكا وعليك السلام نا أمسى مسوينا سلام